Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Արցախի մշակութային անդաստանում ունենք բազմաթիվ անուններ, ովքեր անջնջելի ու լուսավոր հետք են թողել երախտապարտ սերունդների հիշողության մեջ։ Բարարվեստի երախտավորների շարքում ունեցել ենք պայծառ մի անուն՝ Ելենա Սարգսյան, ում հիշատակին էր նվիրված օրերս մշակույթի և երիտասարդության պալատում բացված Գրացիա Պարային փառատոնը։ Դահլիճում նրան սիրող ու հիշող հարազատներն ու գործընկերներն էին, նրասաներն ու մտերիմները, նրա արվեստի երկրպագունները։ Տարիներ շարունակ իր արվեստով նա ոչ միայն հիացրել է հանդիսատեսին, այլև իր ավանդը բերել պարարվեստի զարգացման։ Շնորհաշատ Պարուհին ու տաղանդավոր մանկավարժը համեստ կյանքով ապրում էր մեր կողքին, անմնացորդ նվիրվում սիրած գործին, ուրախանում Աստծո պարգևած ամեն օրով, վայելում հարազատ ու մտերիմ մարդկանց սերն ու հարգանքը և երբեք չէր տրտընջում ոչ բազմազբաղությունից, ոչ հոգնությունից։ Կյանքն առանց աշխատանքի իմաստ չուներ նրա համար, եւ աշխատանքային օրը սոսկ ժամերի գումար չէր, այլ ինքնանվիրումի, ինքնայրումի, արարումի ու ոգեշնչումի անվերջանալի շղթա, որի յուրաքանչյուր օղակ ամփոփում էր նրա սերը իր սաների ու պարարվեստի հանդեպ։ Կարևորելով արվեստի ու մշակույթի երախտավորներին նմանատիպ միջոցառումներով գնահատելու եւ մեծարելու ավանդույթը, նշենք, որ այն ոչ միայն թանկ ու անմոռաց հուշեր է արթնացնում նրանց ճանաչողների սրտում, այլև նոր սերնդի համար ճանաչողական ու դասյարակչական նշանակություն ունի։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Մշակույթի եւ Երիտասարդության պալատի տնօրենությունը, այն բացվեց հուշեր պարային բեմադրությամբ։ Ելենա Սարգսյան պարոսույցը ոչ միայն պարել էր սովորեցնում իր սաներին, այլև ներարկում էր նրանց մեջ մարդկային բարձր առաքինություններ, ընկերասիրություն, նվիրվածություն, հավատարմություն։ Թե իր հարյուրավոր սաների, թե իր զավակների մեջ անանց արժեքներ է դասյարակել։ Որդին Լևոնը Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներից է։ Նա ընդամենը 17 տարեկան էր, երբ իր տարեկիցներից շատերի պես զենք վերցրեց և գնաց պաշտպանելու հայրենիքը։ Հայրենի հողին կապվածությունն ու ազատասիրությունը Գերդաստանի անդամներին արյամբ են փոխանցվում։ Ելենայի զարմուհի Ստալինան 19-ամյա գեղեցկուհին նույնպես միացավ կամավորականներին։ Խիզախ բուրկույրը քանի-քանիսի կյանքն է փրկել, բայց դավաճան գնդակը նրան հասավ 1993-ին Մարտակերտի շրջանի Լուլասաս գյուղում, և նա գնաց միանալու անմահների այն փաղանգին, որն այսօր երկնքից է նայում մեզ։ Ելենա Սարգսյանը ծանր տարավ զարմուհու կորուստը, և ոչ միայն նրա։ Մեր ժողովրդի լավագույն զավակներն իրենց մատաղ կյանքն էին զոհաբերում հանուն հայրենի հողի, հանուն ազատ ու արժանապատիվ կյանքի, և այդ օրերին ուրիշի ցավ չկար։ Շատերի նման նա էլ վիշտն ու ցավն անթեղեց աշխատանքի մեջ, ջանալով դասյարակել հայրերին արժանի սերունդ։ Պարային փառատոնի մեկնարկն ուղեկցվում էր մայրաքաղաքի լավագույն պարախմբերի ելույթներով։ Մշակույթի և երիտասարդության պալատին կից գործող Գրացիա համույթը, ղեկավար հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տատյանա Միրզոյան ներկայացրեց վերածնունդ պարը, որը խորհրդանշում էր պատերազմից ու փլատակներից հառնող Արցախը։ Հանդիսավար Աշոտ Սարգսյանը ներկայացրեց Ելենա Սարգսյանի ստեղծագործական ուղին, հանգամանորեն կանգ առնելով Արցախյան հատվածի վրա։ Անցյալ դարի 60-70-ական թվականները պարարվեստի ծաղկում շրջան կարելի է համարել։ Ամենուրեք ստեղծվում էին երգի ու պարի անսամբլներ, որոնցում ընդգրկված երիտասարդներից շատ քչերն ունեին մասնագիտական կրթություն։ 1958 թվականին Ստեփանակերտում ստեղծվում է երգի պարի պետական անսամբլը, որտեղ 1962-ին Բաքվից որպես մենապարուհի աշխատանքի է հրավիրվում Ելենա Սարգսյանը։ Նա եղել է անսամբլի առաջին պարուհին, ով մասնագիտական կրթություն է ունեցել։ Անսամբլում շուտով ձևավորվում է արհեստավար այն կորիզը, որը շատ չանցած, արդեն իր փորձն ու գիտելիքները պիտի փոխանցեր մատաղ սերնդին, դպրոց դառնար նրա համար։ Ելենա Սարգսյան, Էդիկ Արուստամյան, Ռոբերտ Գրիգորյան, Աշոտ Բաբայան, Վալերի Գրիգորյան։ Խորհրդային բազմաստ երկրում ասես չգրված օրենք կար, որ հանրապետական համույթների երկացանկը պիտի արտացոլեր այդ բազմասանությունը։ Եվ թեպետ Ելենան մեկն էր այն շնորհալիներից, ով բարել է ԽՍՀՄ բոլոր ազգերի պարերը, բայց Մեհրանին եղնիկներ թրերով բար առանձնապես թանկ էին նրա հոգուն։ 25 տարի շարունակ նա եղել է Ղարաբաղ պետական անսամբլի մենապարուհի։ Հայրենիքում եւ նրա սահմաններից դուրս ներկայացնելով հայկական ժողովրդական պարարվեստը։ Սկսած 1986 թվականից նա ամբողջովին նվիրվում է դասավանդմանը, աշխատանքի անցնելով Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցում։ Երեխաների հետ աշխատելու նրա տաղանդը չեր զիջում բեմական տաղանդին։ 1993 թվականից համատեղում է աշխատանքը Ստեփանակերտի մանկապատանեկան կենտրոնում որպես պարարվեստի խմբի խմբակավար։ Գործընկերների վկայությամբ բազմազբաղությունից երբեք չէր տրտընջում, ուրախանում էր ամեն ինչով, գնահատում էր կյանքի ամեն մի պահն ու ակնթարթը։ Նա մեծ դեր է ունեցել նաև Արցախի բարի պետական համույթի կայացման գործում։ Երեկոյի ընթացքում պարուհու մասին իրենց հուշերը ներկաների հետ կիսեցին նրա գործընկերներն ու մտերիմները։ Երկար տարիներ Ստեփանակերտի արվեստի դպրոցը ղեկավարած Էլմիրա Կարապետյանի խոսքով նա եղել է իր հավատարիմ ընկերն ու խորհրդատուն։ Խստապահ հանչմանկավարժ էր, անհատական մտածում ուներ յուրաքանչյուր երեխայի հանդեպ։ Կարողանում էր նրանց վստահությունն էր շնչել իրենց ուժերի հանդեպ։ Նա երեխաներին ոչ միայն գեղեցիկ բարել էր սովորեցնում, այլև բարեկիրթ պահվածք։ Նրա շնորհիվ արվեստի դպրոցի բարի բաժինը փայլուն հաջողությունների հասավ։ 1994 թվականից սկսվեց բաժնի հաղթարշավը, երբ դպրոցի սաները, մասնակցելով քաղաքային, հանրապետական և միջազգային փառատոների, միշտ մրցանակային տեղեր էին գրավում։ Բելգիայի հայ համայնքի կազմակերպած Ամադեուս ամենամյա մրցույթում դպրոցի սաները ոչ միայն արժանացան առաջին և երրորդ մրցանակների, այլև նվաճեցին Գրանպրին։ Իսկ 2005-ի մայիսին Յալթայում կայացած միջազգային փառատոնի Գրանպրին շահեցին։ Եվ այդ բոլոր հաղթանակները նրա ինքնատիպ բարային բեմադրությունների, բարեխիղճ ու անձնվեր աշխատանքի արդյունքն էին։ Եթե ողբերգական մահը չընդհատեր նրա կյանքը, ես վստահ եմ, որ նա դեռ կշարունակեր աշխատանքը։ Ափսոս, որ նա հեռացավ ուժերի ցաղկուն շրջանում, լեցուն երանդով ու ստեղծագործական մտահղացումներով։ Նրա թողարկած շրջանավարտներից շատերն այսօր իրենց հաստատուն տեղն ունեն հանրապետության տարբեր մշակութային կոլեկտիվներում։ Ես ուրախ եմ, որ աշխատել եմ այդպիսի զարմանահրաշ կնոջ հետ։ Նրա պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում։ Մենք սիրում ու հիշում ենք նրան, ամփոփեց իր խոսքը Էլմիրա Կարապետյանը։ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների ելույթը վկայեց, որ կրթօջախում ավանդույթներն ամուր հիմք ունեն և իրենց ուսուցչուհու գործը հաջողությամբ շարունակում են նրա նախկին սաները։ Երեկոյի ընթացքում ցուցադրվեցին լուսանկարներ Ելենա Սերգեևնայի ընտանեկան ալբոմից, որոնք նրա լիիմաստ ապրած կյանքի վկաններն էին մանկությունից մինչև հասունություն։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի էսթետիկայի բաժնի վարիչ Կարինե Գրիգորյանը նրան բնութագրեց որպես մարդ մեծատառով, արժանապատվության, մեծահոգության, բարեկրթության տիպար։ Մենք կորցրել ենք հարուստ արժեհամակարգով մի էություն, ով անչափ սիրում էր երեխաներին, միաժամանակ շատ խստապահանջ էր, ինչը չէր հանգարում, որ երեխաներն էլ նրան սիրեին։ Հիշատակ բարուսույց մանկավարժի կենտրոնի սաները ներկայացրին հարցերի պարը Արուս Բաղարյանի բեմադրությամբ։ Thank you. Երեկոյի ընթացքում բոլոր ելույթ ունեցողներն ընդգծում էին Ելենա Սարգսյանի տաղանդը, վարպետությունը, նվիրվածությունը սիրած աշխատանքին։ Նրա զարմուհու, պարուհի, պարուսույց, հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տատյանա Միրզոյանի համար դժվար է անցյալով խոսել Ելենայի մասին։ Նա ներկաներին փոխանցեց արվեստի վաստակավոր գործիչ, ժողովրդական արտիստ Աշոտ Բաբայանի խոսքը, ով երկար տարիներ Ելենայի հետ բեմում է եղել Լեռնային Ղարաբաղի երկիպարի անսամբլում։ Ես, որպես ղեկավար, ուրախ եմ, որ ճանաչել եմ նրան, հպարտ, որ պարել եմ նրա հետ, եւ ընդհանրապես, որ երկար տարիներ նրա կողքին եմ եղել։ Նաեւ մեծագույն շնորհակալություն միջոցառման կազմակերպիչներին, որ հիշում ու փառատոն են անցկացնում նրա պատվին։ Տատյանա Միրզոյանի խոսքը զարմուհու, աշակերտի եւ գործընկերոջ խոսքեր։ Я хочу начать с того, что 25 лет Гена проработала в ансамбле песни танца Нагорного Карабаха. Ես ուզում եմ սկսել նրանից, որ Ելենան 25 տարի աշխատել է Լեռնային Ղարաբաղի երկիպարի անսամբլում։ Որպես աշակերտ ես մի բան կասեմ։ Այնպես է ստացվել, որ մենք տարբեր քաղաքներում էինք ապրում։ Նա ինձ չի սովորեցրել ինչպես պահեմ ձեռքերս, ոտքերս, բայց փոխարեն այն ժամանակ Բաքվում ինքն է ինձ տարել բալետի դպրոց։ Մենք երբեք չէինք կարծում, որ այն կդառնա իմ մասնագիտությունը։ Իսկ ընդհանրապես ես այստեղ եմ եկել արձակուրդին, որի ընթացքում անսամբլի հետ հյուրախաղերի եմ մեկնել եւ վերջ։ Հիշում եմ, ինչպես էր մորակույր Լենան արձագանքել դրան. «Դե ինչ, դու հաստատ որոշել ես սպառել»։ Ես ասացի. «Այո, ես երբեք ինձ այնպես ազատ չեմ զգացել, ինչպես բեմում»։ Ասաց. «Հիշիր, եթե պարելու ես, պիտի լինես ամենալավը, կամ ընդհանրապես չպիտի պարես, հասկացա՞ր»։ Հասկացա։ Տատյանան երախտապարտ է մորաքրոջի անգնահատելի խորհուրդների համար, որոնք իրեն շատ են օգնել։ Եթե ինչ-որ բան դուր չէր գալիս, իսկ նա միշտ չէր հավանում, հենց այդպես էլ ասում էր. «Ես միշտ քեզ քննադատելու եմ, թող քեզ գովեն ուրիշները, կեղծավորները»։ Անընդհատ սա այնպես չէ, այստեղ այլ բան մտածիր։ Եվ կարևորն այն է, որ նույն ձևով նա վերաբերվում էր իր բոլոր աշակերտներին։ Ոչ միայն ցույց էր տալիս, բացատրում, այլև որ շատ կարևոր է, ձգտում էր, որ երեխաներն իրենք հասկանան բարի ողջ գեղեցկությունը, սիրեն այն։ Քանի-քանիսի համար է վաստակաշատ բարուսույցը բացահայտել բարարվեստի գաղտնիքները, սովորեցրել պահել թիկունքը, ինչպես բարձրացնել ձեռքերը, ոտքերը, ինչպես քայլել կամ շարժվել։ Շատերն են այս ասպարեզում աշխատել եւ երկար ու բեղուն ճանապարհ անցել, բայց Ելենա Սարգսյանի ֆենոմենը Տատյանան համարում է այն, որտեղ էլ նա աշխատել է, միշտ արդյունքն ակնառու է եղել։ Չնայած 2-3 տեղ է աշխատել, սարսափելի հոգնել է, բայց արդյունք միշտ էլ ապահովել է։ Բազմազբաղությամբ հանդերձ նա հրաշալի տանտիրուհի էր, մայր, կին, դուստր, քույր, մորաքույր, ընկեր ու հարևան։ Բնավորության ևս մի կարևոր գիծ առանձնացրեց զարմուհին՝ արդարամտությունը, երբեմն նույնիսկ հիվանդագին չափի։ Նա չէր հանդուրժում ոչ մի անարդարություն և չէր լռում, երբ ինչ-որ բան այն չէր։ Ամփոփելով ելույթը նա ասաց. «Հպարտ եմ, որ Ելենայի զարմուհին է»։ Ապա շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին, նշելով «Իզուր չի ասված, քանի դեռ հիշում են մարդուն, նա ողջ է»։ Փառատոնի բացմանը ելույթ ունեցավ Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի պարախումբը, ներկայացնելով Արցախի պարը Նունե Փաշայանի բեմադրությամբ։ Կյանքի վերջին տարիներին Ելենա Սարգսյան աշխատել է Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջում, որի ներկայիս տնորեն Ստելա Զաքարյանն այն ժամանակ փոխտնորենի պաշտոնն էր զբաղեցնում։ Նա դեռ դպրոցական նստարանից է ճանաչում տիկին Ելենային, ում որդու դասընկերն է եղել։ Նա հիշեց իր առաջին հանդիպումը տաղանդավոր պարուսույցի հետ, երբ դասարանի աղջիկներով պիտի մասնակցեին դե աղջիկներ դպրոցական մրցույթին։ Մինչ այդ սովոր էին նրան տեսնել միայն բեմում, իսկ այդ անգամ մոտիկից շփվելով պարուհու հետ, խորապես տպավորվել էին նրա հմայքով ու մարդկային տեսակով։ Նա երանությամբ վերհիշեց այն հեքիաթային, կախարդական, հաճելի պահերը, երբ պատրաստվում էին մրցույթին։ Իրենք հաղթեցին մրցույթում, և յուրականչյուրի հոգում լուսավոր հետք թողեց նրա համայիչ կերպարը։ Երկրորդ հանդիպումը 2001-ին էր, երբ բացվեց Պարարվեստի ուսումնարանը և Իլենա Սերգեյևնան հրավիրվեց աշխատելու այնտեղ։ Նա դարձավ ուսումնարանի յուրօրինակ այցեքարտը և ղեկավարություն իր դասատուների շարքում հպարտությամբ էր նշում նրա անունը։ Տնօրենի ջերմ ու անկեղծ հուշերից հանդիսատեսի մտապատկերում ամբողջացավ մեծ մարդու, իսկական մանկավարժի և ուշադիր գործընկերոջ կերպարը։ Այն տարիներին երեխաներն ուսումնարան էին ընդունվում 4-րդ դասարանից, և նա կարողանում էր նրանց համախմբել, կոլեկտիվ ստեղծել։ Նրա համար դժվար չէր զանգել և նախատել ծնողին ու մանուշադրության կամ անհոգության պատճառով երեխան հիվանդ էր ներկայացել դասին։ Ստելա Զաքարյանը պատմեց, թե ինչպես մի անգամ ցերտին երեխաներից մեկը դասի էր եկել թեթև հագնված։ Ուսուցիչներն իրար հետ շշուկով խոսում էին, բայց ոչինչ չէին ձեռնարկում։ Իսկ հաուրվա վերջին տեսան, թե ինչպես երեխան տուն գնաց նոր վերնասկեստով, որն ուսուցչուհին էր կնելու հագցրել, առանց այդ մասին բարձրացնելու եւ առանց ավելորդ ցուցամոլության։ Она была очень мудрой женщиной, очень умной. Мы у нее все время чему-то учились. Каждый день, каждый час находились с ней рядом и чему-то учились. Просто находились рядом и учились. Նա շատ իմաստուն ու խելացի կին է եղել։ Մենք նրանից շատ բան ենք սովորել։ Ամեն օր, ամեն ժամ նրա կողքին գտնվելով միշտ ինչ-որ բան ենք սովորում։ Նրա դաստիարակությունը տարածվում էր եւ ուսումնարանի կոլեկտիվի վրա։ Առավոտյան գալիս կանգնում էր ուսուցչանոցի դռների մոտ ու դիմավորում եւ ուսուցիչներին եւ աշակերտներին։ Վերջիններս նրան տեսնելով շտապում էին դասարան։ Իսկ ուսուցիչներս պետք է պատշաճ տեսք ունենակինք։ Աստված մի առասցե, անցնեիր Ելենա Սերգեյևնայի մոտով և ուսուցչին վայել հակուկապով չլինեիր։ Սա նրվածքդ կամ հարդարանքը դայն չլիներ։ Ամեն ինչ պետք է լիներ ու անպայման չափի զգացումով։ Նա մեզ դիտողություն էր անում և մենք ընդունում էինք այն, որովհետև գիտեինք, որ իրավացի է։ Դա միայն Ելենա Սերգեյևնան էր անում և միշտ իրավացի էր։ Պարարվեստի քոլեջի տնօրենը վերհիշեց, թե ինչպես ողբերգական մահից բառացիորեն մի քանի օր առաջ կոլեկտիվում տիկին Ելենայի ծննդյան օրն էին նշում։ Հավաքվել էին բոլոր գործընկերները։ Ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում բարեմաղթանքի խոսքերն իրար էին հաջորդում։ Կոլեկտիվում ամենից հավաքը նա էր, և բոլորին հետաքրքրում էր նրա տարիքը, բայց ոչ ոք սիրտ չէր անում հարցնել։ Հին ծանոթի իրավունքով դա անում է ներկայիս տնօրենը, իսկ պատասխանը՝ ես այնքան տարեկան եմ, որքան հոգիս, իսկ հոգիս երիտասարդ է, և ես դեռ երկար եմ ապրելու։ Լավատես, կենսասեր, պարզ ու մարդամոտ, շիտակ ու համարձակ, վառ և ուժեղ անհատականություն, այսպիսին է նա մնացել իրեն ճանաչողների հուշերում։ Իր անձնական ու անանձնական կյանքով, մարդկային գեղեցիկ նկարագրով, բարությամբ ու աշխատանքին նվիրվածությամբ, բարուսույց մանկավարժի վարպետությամբ նա օրինակ է իր գործընկերների համար, ովքեր այսօր նրա իմաստուն խորհուրդների ու դիտողությունների պակասն են նսկում։ Կարևորելով միջոցառումը, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը նշեց. Ինձ բախտի վիճակվել աշխատել Ելենա Սերգեյևնայի հետ, այդ բախտը վիճակվել ապրել հարևանությամբ փոքր ժամանակ, և նրա կերպարը միշտ մնացել է իմ ուշերի մեջ որպես ոսավոր կերպար, և կարծում եմ նաև կենդանի արվեստի հետ իմ առաջին շփումը հենց նրա միջոցով է եղել։ Շատ կարևոր է, որ մենք հիշում ենք մեր արվեստագետներին, մեր մեծերին, ովքեր իսկապես ոսավոր հետք են թողել և շատ կարևոր դերակատարություն են ունեցել Արցախում հանրապես մշակույթի զարգացման գործում։ Այն, որ այսօր մենք կարողանում ենք բարի փառատոն կազմակերպել և այդքան մասնակիցներ ունենալ փառատոնին, դա նշանակում է, որ իզուր չեն եղել Ելենա Սերգեյևնայի, Պարարվեստի մեր մյուս մասնակիցների ջանքերը։ Ցավոք սրտի մենք կորցրել ենք վաղաժամ նաև Ռոբերտ Գրիգորյանին, և այդ երկու մեծությունները շատ կարևոր դերակատարություն են ունեցել Արցախում Պարարվեստի զարգացման գործում, և այս փառատոնը հարգանքի տուրք է նրանց հիշատակին։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Վարդուհի Օսիպյանը պարն ընտրել է այսպես ասած հոգու համար։ Նա երբեք չի մտածել պարուհու կարիերայի մասին։ Պարը նրա համար եղել է մնում է հոգու պահանջ։ Մտերիմների շրջանում իր պարով նա հաճախ է հիացմունքի պահեր պարգևում ներկաներին, շնորհիվ ուսուցչուհու ու մասին հպարտությամբ ու սիրով է պատմում։ 8 տարի հաճախել եմ Գյուրջանի անվան արվեստի դպրոց եւ եղել եմ Ելենա Սերգեյևնայի աշակերտներից։ Ելենա Սերգեյևնան ուժեղ, արդարամիտ եւ միևնույն ժամանակ համեստ, փխրուն, նրբազգաց կին եւ ուսուցիչ էր։ Նա մեզ սովորեցրեց բարի լեզուն, զգալ երաժշտությունը, ապրել յուրաքանչյուր շարժումը։ Նա ապրում էր պարով։ Ելենա Սերգեյևնա խստապահանջ ուսուցիչ էր, բայց երբեք ավել բառ անգամ չենք լսել նրանից։ Նույնիսկ երբ նկատողություն էր անում, աշակերտը չէր նեղանում, նեղ սրտվում, քանի որ Ելենա Սերգեյևնա մեծ մանկավարժ էր ու հոգեբան եւ գիտեր թե ինչպես վարվել աշակերտների հետ, որպեսզի վերջինս իր սխալը հասկանա եւ միևնույն ժամանակ չնեղվի սխալ կատարելուց։ Նա աշխատասեր էր։ Դասերի ժամանակ մեզ հետ միասին պարում էր, ցատկում։ Մենք հոգնում էինք, բայց նա չէր հոգնում եւ միշտ մանկական անկեղծությամբ ժպտում էր։ Ասում են, եթե աշխատանքդ քո հոբին է, ապա դու երբեք ստիպված չես լինի կյանքում ոչ մի օր աշխատել։ Դա նրա մասին էր։ Մեզ համար եւ ուսուցիչ էր, եւ մայր եւ ընկեր, միշտ խորհուրդներ էր տալիս եւ օգնության հասնում։ Հիշում եմ 2006 թվականն էր, մեր արվեստի դպրոցը հայտ էր ներկայացրել Յալտա քաղաքում կայանալի Փարի միջազգային փառատոնին մասնակցելու համար եւ հայտը բավարարվեց ու հրավիրեցին մեզ Յալտա։ Անսպար ոգևորությամբ ու երանդով պատրաստվում ենք այդ միջոցառմանը, քանի որ մեզ համար մեծ պատասխանատվություն ու պատիվ էր միջազգային բեմում ներկայացնել Արցախը։ Փառատոնին մասնակցում են տարբեր երկրներից խմբեր եւ ներկայացնում տարբեր ոճի պարեր, ազգային, դասական, ժամանակակից։ Ժյուրին եւ հանդիսատեսը մեզ շատ սիրեց եւ մեր կողմից ներկայացված հայկական ժողովրդական պարը, որը բեմադրվել էր Ելենա Սերգեյևնայի եւ Տատյանա Խորենովնայի համատեղ ուժերով, Յալթայում շահել է Գրան Պրի մրցանակ։ Փաստորեն մեր ուսուցիչների կողմից Փարի մեջ ներդրված հայկական ոգին մենք աշակերտներս կարողացանք փոխանցել միջազգային ժյուրին եւ շահել նրանց սրտերը։ Ելենա Սերգեյևնան մեծատարով մարդ էր եւ շատ բարի, ցավոք նա մեզ հետ չէ, բայց միշտ կմնա մեր հիշողություններում ու սրտերում։ Մշակույթի և երիտասարդության պալատի տնօրենության կազմակերպած Գրացիա Պարային փառատոնը նպատակ ունի մեծարել վաստակաշատ պարուհուն և պարուսույցին, արժանվույնս գնահատել նրա ավանդը Արցախում պարարվեստի զարգացման գործում։ Թե ինչու փառատոնը կոչվեց Գրացիա, հանդիսավարն այսպես հիմնավորեց. բոլոր փառատոներին ու մրցույթներին, որոնց մասնակցում էին Ելենա Սարգսյանի աշակերտները, նախումբն անվանում էր Գրացիա։ Հավելենք, որ փառատոնի հայտերն արդեն ընդունված են։ Մարտի 24-ին կկայանա ժողովրդական փուլը, մարտի 31-ին դասական և ժամանակակից փուլը, ապրիլի 6-ին գալա համերգը։ Փառատոնին մասնակցության հայտ են ներկայացրել Հանրապետության շրջաններից Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը, Վանքի արվեստի դպրոցը, Չափար համայնքի ակումբը, Հադրութի արվեստի դպրոցը և Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, Տուղի արվեստի դպրոցը, Ասկերանի շրջանային մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի Իվանյանի մասնաճյուղը, Մարտունու Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցը, Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, Ստեփանագերտից Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցը, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, Մշակույթի քաղաքային տունը եւ մանկապատանեկան Փարիի մարզադպրոցը։ Հաջողություններ մաղթենք բոլոր մասնակիցներին։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։